toplayın, kartoplayın, sağdan soldan sıkıştırın, birleştirin, yapıştırın, yandan yandan yuvarlayın, yuvarlayın, yuvarlayın. Olsun kocaman ayak yapın, gövde yapın, kafa yapın, dağıtmadan. Gözlerine avuç takın, kolları artık bağlayın, burnuna da köprü takın. Oldu mu acaba şöyle bakın, olmadı bir daha, olmadı bir daha, olmadı bir daha, yeniden yapın, olmadı bir daha, olmadı bir daha, olmadı bir daha, yeniden yapın. Gözlerine kömür takın, kolları çalın, saplayın, burnuna bir havuç takın, oldu mu acaba şöyle bir bakın. Çok güzel oldu, harika.